महाभारत भीष्म पर्व अष्टसप्ततितमोध्याय उभय पक्ष की सेनाओं का संकुल युद्ध। संजय उवाच ततो दुर्योधनो राजा मोहात् प्रत्यगस्तदा सर्वर्षैः पुनर्भीमं प्रत्यवार्यदच्युतम्। संजय कहते हैं महाराज, तदनंतर मोहनास्त्र जनित मोह से जागने पर राजा दुर्योधन ने युद्ध भूमि से पीछे न हटने वाले भीमसेन को पुनः बाणों की वर्षा से रोक दिया। एके भूतास्ततश्चैव तव पुत्रा महारथाः समेत्य समरे भीमं योधयामासु रुध्यताः। फिर आपके सभी महारथी पुत्र समर भूमि में एकत्र होकर पूर्ण प्रयत्न पूर्वक भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। भीमसेनोऽपि समरे संप्राप्य स्वरथं पुनः समारुह्य महाबाहुर्ययौ येन तवात्मजः। महाबाहु भीमसेन भी समर भूमि में पुनः अपने रथ पर सवार हो उधर ही चल दिए, जिस मार्ग से आपका पुत्र दुर्योधन गया था। प्रगृह्य च महावेगं परासु कर्णं दृढं सज्जं शरासनं संख्ये शरैर्विव्याधते सुतम्। उन्होंने युद्धस्थल में मृत्यु की प्राप्ति कराने वाले महान वेगशाली सुदृढ़ धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और अनेक बाणों द्वारा आपके पुत्र को घायल कर दिया। ततो दुर्योधनो राजा भीमसेनं महाबलं नाराचेन सुतीक्ष्णं भृशं मर्मयताडयत्। तब राजा दुर्योधन ने महाबली भीमसेन के मर्म स्थलों में अत्यंत तीखे नाराज से गहरी चोट पहुँचाई। सोति विद्धो महेश्वासः तव पुत्रेण धन्विना क्रोध संरक्त नयनो वेगेनाक्षिप्य कार्मुकम्। दुर्योधनं त्रिभिर्बाणे बाहोरुरथे चार्पयत स तत्र सुजवे राजा शिखरैर्गिरीराडिव। आपके धनुर्धर पुत्र के द्वारा चलाए हुए बाण से अत्यंत पीड़ित हो महाधनुर्धर भीमसेन ने क्रोध से लाल आंखें करके वेग पूर्वक धनुष को खींचा और तीन बाणों से दुर्योधन की दोनों भुजाओं तथा छाती में चोट पहुंचाई। उन बाणों द्वारा राजा दुर्योधन तीन शिखरों से युक्त गिरिराज की भांति शोभा पाने लगा। तौ दृष्ट्वा समरे क्रुद्धो विनिघ्नन्तौ परस्परं दुर्योधनानुजा सर्वे शूरा संरक्तन्त्यक्त जीविता संस्मृत्य मन्त्रितं पूर्वं निग्रहे भीम कर्मणः निश्चयं परमं कृत्वा निग्रहीतुं प्रचक्रमुः। क्रोध में भरे हुए इन दोनों वीरों को समरभूमि में एक दूसरे पर प्रहार करते देख दुर्योधन के सभी सूरवीर छोटे भाई प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन को जीवित पकड़ने के विषय में की हुई पहली सलाह को याद करके एक दृढ़ निश्चय पर पहुंचकर उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। तानापतत एवाजो भीमसेनौ महाबलः प्रत्युद्ययौ महाराज गज प्रतिगजानिव। महाराज उन्हें युद्ध में आक्रमण करते देख जैसे हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार महाबली भीमसेन उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़े। भृशं क्रुद्धस्य तेजस्वी नाराचेन समार्पयत चित्रसेनं महाराज तव पुत्रं महायशा। नरेश्वर महायशस्वी और तेजस्वी भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने आपके पुत्र चित्रसेन पर एक नाराज के द्वारा प्रहार किया। तथे तरांस्तव सुतान ताड़यामास भारत सरे बहुविधै संख्ये रुक्म पुंखै सुते जनै। भारत इसी प्रकार रणभूमि में सोने की पाख वाले अत्यंत तीखे और बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्होंने आपके अन्य पुत्रों को भी पीड़ित किया। तत संस्थाप्य समरे तान्यनेकानि सर्वशः अभिमन्यु प्रभृति अस्ते द्वादश महारथाः प्रेषिता धर्मराजेन भीमसेन पदानुगाः प्रतिजग्मुर्महाराज तव पुत्रान् महाबलान्। महाराज तत्पश्चात अपनी सेनाओं को सब प्रकार से समरभूमि में स्थापित करके भीमसेन के पद चिन्हों पर चलने वाले उन अभिमन्यु आदि 12 महारथियों ने, जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर ने भेजा था, आपके महाबली पुत्रों पर धावा किया। दृष्ट्वा रथस्थास्तान् शूरान् सूर्याग्निः समतेजसः सर्वानेव महेश्वासान् भ्राजमानान् श्रियावृतान् महाहवे दीप्यमानान् सुवर्ण मुकुटोज्ज्वलान् तत्यजो समरे भीमं तव पुत्रा महाबला। वे सबके सब रथ पर बैठे हुए सूरवीर, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी महाधनुर्धर, उत्तम शोभा से प्रकाशमान, सुवर्ण में मुकुट से जगमग प्रतीत होने वाले और अत्यंत कांतिमान थे। उस महासमर में उन्हें आते देखकर आपके महाबली पुत्र भीमसेन को छोड़कर वहां से दूर हट गए। तान् नामृश्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति अन्वीय च पुनः सर्वास्तव पुत्रान् पीडयत। परंतु वे जीवित लौट गए, यह बात भीमसेन से नहीं सही गई। उन्होंने पुनः आपके उन सब पुत्रों का पीछा करके उन्हें अपने बाणों से पीड़ित कर दिया। अथाभिमन्युं समरे भीमसेनेन संगतम् पार्षतेन च संप्रेक्ष तव सैन्य महारथाः दुर्योधन प्रभृतय प्रगृहीत सरासना भृतमस्वै प्रज्वितैः प्रयुर्यत्र ते रथाः। इधर उस समर भूमि में अभिमन्यु को भीमसेन तथा धृष्टद्युम्न से मिला हुआ देख आपकी सेना के दुर्योधन आदि महारथी हाथों में धनुष लिए अत्यंत वेगशाली अश्वों द्वारा वहां जा पहुंचे, जहां वे 12 पांडव पक्षीय महारथी विद्यमान थे। अपराह्णे महाराज प्रावर्तत महारणः तावकानां च बलिनां परेषां चैव भारत। महाराज भरत नंदन, तब अपराह्न काल में आपके और पांडव पक्ष के अत्यंत बलवान योद्धाओं में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। अभिमन्यो विकर्णस्य हयान् हत्वा महाहवे अथैनं पञ्चविंशत्या क्षुद्रकाणां समर्पयत। अभिमन्यु ने उस महायुद्ध में विकर्ण के घोड़ों को मारकर स्वयं विकर्ण को भी 25 बाणों से घायल कर दिया। हतास्वं रथमुत्सृज्य विकर्णस्तो महारथ आरुरोह रथम राजश्चित्रसेनस्य भारत। भरतवंशी नरेश, घोड़ों के मारे जाने पर महारथी विकर्ण अपना रथ छोड़कर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। स्थितावेक रथे तौ तो भ्रातरौ कुलवर्धनौ अर्जुने सरजालेन छादयामास भारत। भरत नंदन, अभिमन्यु ने एक रथ पर बैठे हुए उन दोनों वंशवर्धक भ्राताओं को अपने बाणों के जाल से आच्छादित कर दिया। चित्रसेनो विकर्णश्च काष्णी पंचभिराजसै विव्याधतेन चाकंपत काष्मेरुरिव स्थितः। चित्रसेन और विकर्ण ने भी लोहे के 5 बाणों से अभिमन्यु को बिंध डाला। उस आघात से अर्जुन कुमार अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ, मेरु पर्वत की भांति अडिग खड़ा रहा। दुःशासनस्तु समरे केकयान् पंच महर्षः योधयामास राजेन्द्र तदद्भुतमिवाभवत। आर्य राजेन्द्र दुःशासन ने अकेले ही समरभूमि में 5 के कई राजकुमारों के साथ युद्ध किया, वह एक अद्भुत सी बात हुई। द्रौपदेयारणे क्रुद्धा दुर्योधनम अवारयन् सरैरासि विशाकारे पुत्रम तौ विशाम्पते। प्रजानाथ, युद्ध में कुपित हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने विषधर सर्प के समान आकार वाले भयंकर बाणों द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुत्रोपि तव दुर्धर्षो द्रौपद्यास्तनयान् रणे सायकैर्निशतैराजन् नाजघान पृथक पृथक। राजन, तब आपके दुर्धर्ष पुत्र ने भी तीखे सायकों द्वारा रणभूमि में द्रौपदी के पांचों पुत्रों पर पृथक पृथक प्रहार किया। तैश्चापि विद्ध सुशुभे दृढ़ेण समुक्षितः गिरिप्रस्रवणैर्यद्वन् गैरिकादि विमिश्रितैः। फिर उनके द्वारा भी अत्यंत घायल किए जाने पर आपका पुत्र रक्त से नहा उठा और गेरु आदि धातुओं से मिश्रित झरनों के जल से युक्त पर्वत की भांति शोभा पाने लगा। भीष्मोपि समरे राजन् पांडवानाम् अनेकिनिम् कालयामास बलवान् पाल पशुगणानिव। राजन, तदनंतर बलवान भीष्म भी संग्राम भूमि में पांडव सेना को उसी प्रकार खदेड़ने लगे जैसे चरवाहा पशुओं को हाँकता है। ततो गांडीव निर्घोषम प्रादुरासेद्विसाम्पते दक्षिणेन वरूथिन्याः पार्थस्यारीण। प्रजानाथ, तदनंतर शत्रुओं का संहार करते हुए अर्जुन के गांडीव धनुष का घोष सेना के दक्षिण भाग से प्रकट हुआ। उत्तस्थो समरे तत्र कबन्धानि समन्ततः कुरुणां चैव सन्नेषु पांडवानां च भारत। भारत, वहां समर में कौरवों और पांडवों की सेनाओं में चारों ओर कबंध उठने लगे। शोणितोदम सरावर्तम गजद्वीपम हयोर्मिणम रथनोभिर्नरव्याघ्रा प्रतेरु सैन्य सागरम। वह सेना एक समुद्र के समान थी, रक्त ही वहाँ जल के समान था, बाणों की भंवर उड़ती थी, हाथी द्वीप के समान जान पड़ते थे और घोड़े तरंग की शोभा धारण करते थे। रथ रूपी नौकाओं के द्वारा नरश्रेष्ठ वीर उस सैन्य सागर को पार करते थे। छिन्न हस्ताभिकम बचा विदेहाश्च नरोत्तमाः दिश्यन्ते पतितास्तत्र सततोथ सहस्रशः। वहां सैकड़ों और हजारों नरश्रेष्ठ धरती पर पड़े दिखाई देते थे, उनमें से कितनों के हाथ कट गए थे, कितने ही कवचहीन हो रहे थे और बहुतों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे। निहते मत्तमातंगे सोड़ितौघ परिप्लुतैः भुर्भाति भरतश्रेष्ठ पर्वतैराचिता यथा। भरतश्रेष्ठ, मरकर गिरे हुए मत वाले हाथी खून से लथपथ हो रहे थे, उनसे ढकी हुई वहां की भूमि पर्वतों से व्याप्त सी जान पड़ती थी। तत्राद्भुतम अपश्याम तब तेषां च भारत न तत्रासीत् पुमान् कश्चिद् यो युद्धं नाभिकांक्षति। भारत, हमने वहां आपके और पांडवों के सैनिकों का अद्भुत उत्साह देखा, वहां ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो युद्ध न चाहता हो। एवं युधिरे वीरा प्रार्थयाना महद्यशः तावका पांडवै सार्धम आकांक्षन्तो जयं युधि। इस प्रकार महान यश की अभिलाषा रखते हुए और युद्ध में विजय चाहते हुए आपके वीर सैनिक पांडवों के साथ युद्ध करते थे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे अष्टसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ।